Elke zaterdag en zondagochtend vult dit programma jouw agenda met spannende en ontspannende tips op elk mogelijk gebied van cultuur. Elke zondagochtend doe ik, Eva Koreman, dat samen met een gast. En met heel veel trots en plezier mag ik zeggen dat actrice en zangeres Maartje van de Wetering hier vandaag zit. Een hele goede morgen. Hele goede morgen. Ontzettend fris zit je erbij. Zit een laagje make-up op, hoor. Nou, het is ook je uitstraling, denk ik. Dank je wel. We gaan het vandaag hebben over jouw hoofdrol in het stuk Komt een vrouw bij de dokter, dat bijna in première gaat. Maar Maartje, je hebt ook je culturele favorieten om van te genieten meegenomen. Ja. Ontzettend leuke lijst met heel veel verrassingen waar ik erg naar uitkijk. Tot 7 uur gaan we dat horen, maar laten we eerst eens even jouw cv in een notendop doornemen. Vul vooral aan en spring in, Maartje, waar je denkt, hé, maar dat is nog een belangrijk onderdeel van mijn zijn en van mijn leven. Waarom staat dat er niet in? Is goed. Roep het. Yes. Je bent 37 jaar geleden geboren in Den Bosch, maar bent opgegroeid in het dorpje Vinkel. Na het gymnasium ging je naar de Amsterdamse toneelschool en daarna bemachtigde je meteen een baan bij het Noord-Nederlands toneel in Groningen. Je speelde onder andere in Hamlet, in Medea, maar later ook in bioscoopfilms als Zomerhit en Daglicht en tv-series als Divorce, Celblok H en Flikker Rotterdam. En je won ook nog eens het populaire en zenuwslopende programma Maestro. Zeker zenuwslopend, ja. Ja, hè? Ja, vreselijk. Hoe bedwing jij je zenuwen? Nou, niet echt. Normaal voor theater, voor theatervoorstellingen, dan kan ik het eigenlijk wel gebruiken. Misschien is dat ook omdat ik dat natuurlijk al 14 jaar doe. Maar dan vind ik het eigenlijk altijd wel lekker om een beetje zenuwachtig te zijn. Maar bij Maestro was het echt wel verlammend bijna. Dus ik heb me daar een beetje doorheen gebluft eigenlijk. En het voelde vaak wel als ik stond te dirigeren als een soort roes. Heel raar, ja. Doe je dat nog wel eens? Ook voor de lol of misschien? Nee. Nee, maar het is ook niet dat ik heb leren dirigeren. Hè? Dat wil ik wel even uit de lucht halen. Mijn hele droom spat uiteen. Ja, sorry. Ja. Nee. Ik vond het heel leuk om eraan mee te doen. Maar om dirigent te worden moet je echt jarenlang studeren. En aan het conservatorium. En ook heel goed een instrument kunnen spelen. Dat in de eerste plaats. Dus ik noem me zelf absoluut geen dirigent. Maar wel steractrice. En je speelt dus in Komt een vrouw bij de dokter, naar het beroemde boek van Kluun. Ook heel succesvol verfilmd. Het duurde eventjes voordat het in het theater kwam. Ja. Waarom was dat eigenlijk? Nou, toevallig, want dat wist ik eigenlijk niet, maar toevallig vertelde Kluun dat laatst zelf. Het was ooit een idee om de nieuwe De Lamarde mee te openen. Maar toen was die film net een hit en toen was dat toch weer niet zo'n goed idee. Dat zou elkaar dan concurreren, zeg maar. Toen zijn er wel nog meer aanvragen geweest van toneelgezelschap of productiehuizen. En dat vond Kluun altijd niet interessant genoeg. En nu wel. Dus ja, nu nou, pas. Ja. En het is 20 jaar later, geloof ik, nadat het boek uitkwam. Ja, zo'n tijd geleden. Ja. Ja. Voor de duidelijkheid, mocht je het boek niet hebben gelezen, het is een aangrijpend verhaal over liefde, overspel, spijt en een naderende dood. Om maar even wat thema's op de zondagochtend erin te gooien. Het gaat over Stijn. Hij lijkt zijn leven op de rails te hebben, totdat zijn vriendin Carmen op een dag een knobbeltje in haar borst opmerkt. Het is borstkanker. En terwijl ze in het ziekenhuis wordt behandeld, vindt Stijn afleiding in het nachtleven en in een affaire. En Maartje, jij speelt Carmen? Ja. In hoeverre staat die rol dicht bij jou? Ik heb eigenlijk nog nooit een rol gespeeld die zo dicht bij me staat. En dan eigenlijk niet eens zozeer qua karakter of zo. Maar ja, het is gewoon je grootste nachtmerrie. En ik heb in het script, staat de zin, ik ben 36 en mijn kind leert net praten. Nou ben ik net 37, maar dat is wel aan de hand. Ik heb ook een kindje van ruim 2,5 en die begint net te praten. Ze moeten niet aan denken om nu die diagnose te krijgen en dan ja in het traject uiteindelijk te horen te krijgen dat het dus terminaal is. En dat je dat kindje achter moet laten. Dat, ik kan het nu al bijna niet uitspreken. Nee, maar dat is echt verschrikkelijk. Dus ja, we hadden ook wel al een paar maanden voordat we met de eerste repetities begonnen, hadden we ook een keer een soort lezing Een eerste lezing, ook voor de schrijver of de bewerker Koen Karis, om het eens hardop te horen, zeg maar. En dat hij daar dan weer eventueel aanpassingen zou kunnen maken. En wij zaten gewoon met z'n vieren, want zijn met vier acteurs keihard te janken. Het is gewoon, daar moeten we nog wel even wat aan doen, hoor. Want gisteren was ik ook weer tekst aan het leren. Moet ik gewoon huilen. En dat is natuurlijk niet speelbaar. Dus ik moet daar nog wel even hard aan werken dat ik dat onder controle krijg. Maar ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat de tekst echt zo je keel dichtknijpt elke keer weer. Ja. En dat heeft dus het hele gezelschap? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is echt zo aangrijpend. Maar ook omdat Klun zijn stijl is zo, zijn schrijfstijl is zo direct en zo van nu, weet je wel. Shakespeare is natuurlijk heel theatraal en heeft iets poëtisch. En het zijn ook prachtige teksten en gaan ook over de grootste emoties. Maar het is wel altijd in een bepaalde vorm die je eigenlijk een beetje moet bestuderen en daar nog. Soms is het zo'n ingewikkelde zin dat je echt moet nadenken, wat staat er eigenlijk en hoe ga ik dat zelf invullen qua gevoel? Want wat betekent dat voor mij? Maar dat hoef je hier dus niet te doen, omdat het gewoon recht je ziel insnijdt. Maar er zit ook heel veel humor in, hoor, in de voorstelling. Het is niet alleen maar. Het is ook grof. Ja. Het boek is heel grof. Komt ook, dat ook naar voren in de voorstelling? Nou ja, ja, het is natuurlijk wel vrij chockerend dat. Als je vrouw doodziek is, dat jouw vluchtgedrag als man dan is om uit te gaan en achter de vrouwen aan te gaan. Nou deed hij dat altijd al wel, Stijn. Maar ja, du moment dat die diagnose is gevallen, zou normaal. Misschien zou je zeggen, oké, nou, dan moet ik nu echt wel even voor mijn vrouw er zijn en ga ik niet uit. Maar hij heeft het nodig. En ik snap het ook ergens. Het zou niet mijn manier van doen zijn, geloof ik. Maar ik kan er wel ook weer inkomen. Het is ook zo heftig voor degene die niet ziek is. Om een partner te hebben die je ziet aftakelen, die niet meer is zoals ze was. Want die kanker is er gewoon altijd, de hele dag. En zeker als je in de chemo bent of aan de bestraling bent, ja, dat maakt je gewoon helemaal kapot. Je wordt heel moe, dus je moet vroeg naar bed en je moet overgeven. Ja, je bent gewoon een hoopje ellende. En ik kan me voorstellen dat je daar als partner enorm. Ja, ik sta erbij en ik kijk er naar zo'n machteloos gevoel, weet je wel. Van je kan niks doen echt om het probleem echt op te lossen. En ik vind dat je dan wel sterk in je schoenen moet staan. Om niet op een of andere manier voor jezelf lucht te krijgen. Of weer energie op te bouwen. Ja, dat. Ja. Dus ik keur het niet goed, maar ik kan me er ook wel. Ja, ik snap het ook wel weer. Dat je een uitlaatklep nodig hebt. Klun heeft dat ook wel goed invoelbaar gemaakt in het boek. Ja, in het begin denk je echt, wat een hufter. Maar ja. Langzamerhand, ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat toen ik het 20 jaar geleden las. Nou, toen stond ik net aan de vooravond van mijn adolescentie. Ja. Toen begreep ik het op een of andere manier beter dan nu. Ja, ik had het boek dus 20 jaar geleden gelezen. En nu heb ik het er weer bijgepakt, omdat jij komt in deze uitzending. En nu ik dus ook zelf een kind heb. En ook naarmate je ouder wordt, daar is ook niks aan te doen, krijg je zelf ook veel vaker te maken met kanker in je omgeving. Ja, ja. Vind ik Stijn met terugwerkende kracht nog veel vervelender. Ja. Nou ja, dat mag iedereen ook voor zichzelf natuurlijk vinden. Nou ja, ik moet natuurlijk ook spelen dat ik gewoon eindeloos van hem blijf houden. Of tenminste, we hebben natuurlijk wel onze ruzies. Maar uiteindelijk overwint de liefde. En dat vind ik ook zo mooi aan het verhaal. En vind ik ook heel fijn dat erin komt. Dus dat het niet alleen maar oorlog is tussen die twee mensen. Maar dat uiteindelijk de liefde overwint. Dat vind ik wel ook wat heel ontroerend is daaraan. In het boek staan boven elke hoofdstuk zinnen uit liedjes. Ja. Betekent dat ook dat er veel muziek in de voorstelling zit? Zonder het woord musical te gebruiken. Nee, ja, er zit wel muziek in de voorstelling, maar Bruce Springsteen, want dat was allemaal Bruce Springsteen, hè, in het boek. Die doet vooralsnog niet mee. Nee, dus het is wel echt een bewerking van het boek. Het is ook niet één op één het boek. Je zal het wel dingen herkennen, maar het moet natuurlijk hier en daar ook gecomprimeerd worden. En Koen, de bewerker, die heeft ook een aantal monologen geschreven. Een paar voor Stijn en één voor mij. We spelen het maar met vier acteurs natuurlijk. Dus de vrienden van Stijn, daar praten we wel over, maar die krijg je niet te zien. We hebben de moeder van Carmen, de dokter natuurlijk, dokter Scheltema. En Roos, de nieuwe vriendin, de nieuwe liefde van Stijn. En zij speelt ook de verpleegster. En de moeder speelt, Marie-Louise Stijns, die de moeder speelt, speelt zowel de moeder als de dokter. Dus dat zijn dubbelrollen. Dus het is wel een bewerking. En het is ook weer anders dan de film. Het is niet van dat je denkt, oh, ik heb de film al gezien, dus ik hoef niet naar het theater. Ik zou zeggen, kom vooral. Hoe lang duurt de voorstelling? Dat weten we nog niet precies. Want we zijn nu 3 weken aan het repeteren. We hebben van de week onze eerste doorloop gehad, maar nog niet van het hele stuk. Toen waren we wel al op 1:40. Dus misschien wordt er hier en daar nog wel wat geschrapt. Ik denk dat het uiteindelijk niet langer dan 2 uur zal zijn. Ah, dat valt me mee. Het is zonder pauze ook, dus dan moet je niet eindeloos doorgaan. Maar wat spannend eigenlijk, dat die repetities dan nog zo dicht op de première liggen. Het is een heel kort repetitieproces, ja. 5 weken in totaal. Ben je dan dag en nacht daarmee bezig? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus we repeteren dan overdag, hè, van maandag tot en met vrijdag. En dan is het nu wel echt 's avonds je teksten leren, zodat je de volgende dag echt aan het werk kan. Als je teksten niet kent, dan kan je eigenlijk niks doen. Dan ben je gewoon niet vrij om te spelen. Dus dan stop je de hele tijd de scène en dan kom je nooit in een flow. Dus het is nu wel even, 24 uur per dag wil ik niet zeggen, maar je bent wel even van 's ochtends vroeg tot 's avonds later mee bezig, ja. Ook wel intens met zo'n zware rol. Ja. Kan ik me voorstellen dat op dit moment 24 uur per dag je gedachten beheerst en dat er misschien pas uitgaat op het moment dat de eerste voorstellingen zijn geweest? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Nou, het is niet dat ik de hele dag depressief rondloop, hoor. Maar je wordt natuurlijk wel weer geconfronteerd met ook je eigen sterfelijkheid. En met mij dan ook in ongeveer dezelfde situatie als waar Carmen in zit. Dus dat zijn wel enge dingen. Ja, ik merk wel dat ik er toch wel weer mee bezig ben, ja. Check je borsten ook vaker? Ja. Vanaf het moment dat ik wist dat je kwam en ik wist dat we het gingen hebben over komt een vrouw bij de dokter, dacht ik, ja, ik moet dit weer even wat beter gaan doen, want het is gewoon echt heel belangrijk. Ja, ja, ja. En ik ben 37, zoals je zei. En toen ik zat ineens, vanaf wanneer moet je die mammografie dan laten maken? Ik hoop eigenlijk dat snel begint. Of is dat pas weer als je weer wat ouder bent? Volgens mij is dat als je wat ouder bent. Uitstrijkjes is vanaf je 30ste. Ja, ja. Ja, die heb ik al een paar gehad, ja. Maar ik, bring it on, hoor, die onderzoeken. Want liever voorkomen dan genezen, zou ik zeggen. Ja. Dit is Een Uur Cultuur op Radio 1. Ik zit hier met Maartje van de Wetering. Mijn naam is Eva Koreman en ik heb aan Maartje gevraagd om haar culturele favorieten mee te nemen. Een Uur Cultuur. En een van de dingen die je hebt meegenomen is een podcast. En ik moest een beetje grinniken, want ik kende de podcast nog niet. Het is de grote Harry Banning-podcast van Gijs Groenteman. Ja. Wie is Harry Banning en waarom heb je deze podcast meegenomen? Harry Banning is, zoals hij in de podcast wordt genoemd, de grootste componist van Nederland. Hij heeft meer dan 3000 liedjes geschreven en veel met Annie M.G. Schmid gewerkt. Hij heeft de liedjes voor Ja, zuster, nee, zuster geschreven. Veel voor Klokhuis, Sesamstraat, J.J. de Bom. Maar dat heb ik zelf niet meegemaakt. Stratenmaker op Zeeshow, dat soort dingen. Dit is een podcast. Volgens mij zijn ze wel al klaar, hoor, met de opnames maken. Maar volgens mij zijn ze in 2017 begonnen. En is de laatste opname gemaakt in 2021 of zo. Maar je kan hem dus nog steeds luisteren. En het zijn 40 plus afleveringen. Dus je kan een tijdje vooruit. Dat zegt ook iets over het lijvige oeuvre van Harry Banning. Nou ja, meer dan 3000 liedjes dus. En blijkbaar ging het hem allemaal heel makkelijk af. Ik vind het ontzettend leuk, want Gijs Groenteman gaat in gesprek met de grote van Nederland, de grote artiesten en schrijvers van Nederland die allemaal met hem gewerkt hebben. Dus je hoort ook inmiddels overleden personen voorbij komen. Aart Staartjes, Henny Vrienten. Maar ook Joost Prinsen, waar ik zelf nog les van heb gehad. Vond ik heel leuk om naar te luisteren. Hans Dorenstein vond ik ontzettend ontroerende aflevering. Jenny Arian komt voorbij. Willem Nijholt met al die schitterende verhalen over de showbiz van vroeger. Over Connie Stewart ook en zo. Dus gaat echt een wereld voor mij open. En ook eigenlijk dat ik denk, ik heb toch ook Kleinkunstacademie gedaan. Waarom ken ik eigenlijk zo weinig van het repertoire van Harry Banning? Want het beslaat zo'n belangrijke deel van de Nederlandse theatergeschiedenis. En ik heb daar eigenlijk nooit iets over geleerd. Dus ik ben Gijs onwijs dankbaar dat hij dit heeft gemaakt. En dat ik dit allemaal kan opzuigen als een spons. En dat doe ik niet voor niks, want ik heb in juni een project met Fion. Orkest van Gelderland en Overijssel. En dan ga ik samen met Loes Luca en Thomas Olimans repertoire ten gehore brengen van Harry Banning. Dus jij bent samen met Gijs Groenteman in de wereld van Harry Banning gedoken voor deze voorstelling. Nou, Gijs heeft met dit project niks te maken, hoor. Nee, naar aanleiding van dat project vertelde, we waren een keer bij elkaar om onze favoriete liedjes op te schrijven. En toen vertelde Loes over deze podcast. Dus ik dacht, want ik merkte dus al wel dat zij veel meer liedjes kende dan ik. En toen dacht ik, ik loop een beetje achter, geloof ik, in mijn repertoirekennis van hem. Dus daar moet ik nog even wat aan doen. Dus toen ben ik die podcast gaan luisteren. En ik ben gewoon helemaal om en enthousiast. Ik vind het geweldig. Hele mooie liedjes ook erbij. Laten we een heel klein stukje luisteren naar de podcast, waarin Gijs Groenteman eigenlijk ook zelf al een heel klein beetje vertelt waar de podcast over gaat. Maar toen Banning overleed in 1999... had hij meer dan 3000 liedjes op zijn naam staan. Ik wilde op zoek naar de vergeten titels en naar de mensen met wie hij die liedjes maakte. De tekstschrijvers, de zangers, de programmamakers, de muzici, noem maar op. En met hen naar die liedjes luisteren. Die gesprekken zult u horen in deze grote Harry Banning podcast. Heerlijke programmamaker ook, Gijs Groenteman, ook vaker te horen op NPO Radio 1. Ja. De grote Harry Banning podcast, meer dan 40 afleveringen nog steeds te beluisteren. Boek. En dat is er een die compleet aan mijn aandacht is ontsnapt. Terwijl die zo beroemd is van The World According to Garp. De Vierde Hand, ook een geweldig boek. Je hebt meegenomen John Irving. Ja, en ik moet je zeggen, het was ook mij ontschoten. Maar toen ik Sinterklaas inkopen aan het doen was, was ik in een boekwinkel en zag ik hem ineens staan. Ik dacht, John Irving heeft een nieuwe roman. Dus die had ik gelijk als Sinterklaas zijnde meegenomen. The Last Chairlift, of De Laatste Skilift in het Nederlands. Zijn 15e roman, inderdaad. Zijn langste ook. Ik ben er nog niet aan begonnen, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb twee andere boeken van hem gelezen. The Cider House Rules en A Woman for a Year. For One Year. En ik ben gewoon helemaal om. Dat is eigenlijk vrij recent dat ik die boeken ben gaan lezen. Ik had altijd wel gehoord van de naam John Irving, maar nog nooit echt iets gelezen. En mijn vriend die gaf Widow for a Year gaf hij aan me. En ik ben gewoon helemaal fan. Dus nu wil ik het hele oeuvre gaan lezen. Het zijn wel allemaal vrij dikke boeken, maar dat vind ik eigenlijk ook wel lekker, omdat hij heeft altijd een hele optocht eigenlijk bijna aan personages. En die werkt hij allemaal zo knap uit. Ieder heeft zijn eigen leven en een ontzettend rijk karakter. En wat ik ook heel knap vind is dat hij als man zijnde ontzettend goed een vrouwelijk personage kan weergeven. Dus dat ik echt ook dingen herken en zo. Daar was ik echt wel van onder de indruk. En volgens mij doet hij ook jarenlang research en onderzoek, omdat hij van de meest weirde dingen en van de geschiedenis, het is allemaal zo uitgebreid en zo gedetailleerd. Ik vind het ontzettend knap, maar toch leest het eigenlijk wel heel nou ja, makkelijk of prettig. Ja, hij neemt je wel meteen ook mee een wereld in, ja, waar je ook wil zijn. Ja, ja, dat. En bedoel, het is niet simpele taal of zo, maar het heeft wel een hele fijne flow, vind ik, of zo. Hoe vind jij het als acteur, als actrice? Noem jij jezelf eigenlijk acteur of actrice? Actrice. Ja, volgens mij actrice, ja. Vind jij het moeilijk om je in mannen te verplaatsen als je een mannenrol speelt? Heb je dat vaker gedaan? Ik heb nog nooit een mannenrol gespeeld, volgens mij. Nee. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Om in mannen te verplaatsen. Ja, of je zo'n rol eigen te maken. Maar goed, als je dat nog nooit hebt gedaan. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan, inderdaad. Zou ik niet weten. Ik weet geen antwoord op deze vraag. Lijkt me heel erg leuk om dat een keer van je te zien. Ja. Laten we het theater induiken. Theater. Je hebt Rusalka meegenomen. Een opera. Ja. Zullen we eerst een heel klein stukje luisteren voordat we het erover gaan hebben? Ja. Rusalka van Dvorak. Ja. Wat fijn dat je dit fragment hebt uitgekozen. Ja, waarom vind je dit zo mooi? Nou, dit is eigenlijk de reden waarom ik de opera graag zou willen zien. Ik vind dit een van de mooiste aria's ooit geschreven. Song to the Moon. En het is dus in het Tsjechisch. Dvorak was een Tsjechische componist. En dat blijkt dus ook een prachtige taal om in te zingen. Of tenminste, ja, vind ik, als ik het zo hoor, ik versta er natuurlijk niks van. Maar gelukkig heb je bij opera altijd boventiteling. Ik vind het zo'n mooie aria. De melodie, die zachte strijkers eronder. En uiteindelijk gaat ze ook nog zo de hoogte in, natuurlijk. Was dit René Fleming, weet je dat, toevallig? Ja. Ja. En ze zingt het Song to the Moon. De Tsjechische titel moet je me even vergeven. Die heb ik niet uit mijn hoofd geleerd. En hier vraagt ze aan de maan om haar prins, op wie ze verliefd is, te vertellen dat ze van hem houdt en of hij op haar wil wachten. En ik ben heel benieuwd eigenlijk, want de opera is pas in juni. Bij de Nationale Opera, samen met Concertgebouworkest. Dus dat komt wel goed, volgens mij, in ieder geval qua muziek. Mijn vriend speelt bij het Concertgebouworkest. Oh, echt waar? Wat speelt hij? Hoorn. Maar hij doet deze productie dan net weer niet mee. Dus dan kunnen we misschien samen met z'n tweeën kijken. Hebben jullie elkaar ook in die setting ontmoet? Ja, ik deed een familieconcert met het Concertgebouworkest. Inmiddels ook alweer 5 of 6 jaar geleden. En dat was in het Concertgebouw ook. Dus dat was een concert voor kinderen speciaal. Een soort assenpoesterachtig verhaal was er geschreven rondom verschillende klassieke muziekstukken. En het moest ook een beetje educatief zijn. Dus ik had een paar scènes met een aantal muzici. Van dit is de hobo. En dit is een beetje, maar dan leuk ingekleed. En ik had dus ook een scène met hem van dit is de hoorn. En daar hadden we een repetitie voor. En hij kwam binnenlopen en ik was gewoon omvergeblazen. Echt waar? Letterlijk en figuurlijk. Oh ja, oh, hij kwam ook echt spelend binnen. Nee, dat nog niet. Maar zo we elkaar leren kennen, ja. Weet je nog waar je als een blok voor viel? Of was dat gewoon zijn hele... Ja, echt zo die energie en die uitstraling die hij meenam. Dat lokaal in, ja. Vrij inspiratieloos lokaal, maar dat maakte hij in één klap goed. Hebben jullie wel eens samengewerkt aan iets? Alleen dat. We gaan nu samenwerken. Mijn vriend is een album aan het voorbereiden. En dat gaan we in februari opnemen. En dan mag ik een stukje meezingen. Dus ik ga het is origineel Argentijns lied in het Spaans. Ga ik zingen met hem op hoorn en Edin Copeland op piano. Wat bijzonder. Ja, vind ik heel spannend ook. Ja? Ja. Waarom vind je het spannend? Nou ja, omdat hij natuurlijk zijn hele leven die hoorn heeft gestudeerd. En Edien Copeland is ook afgestudeerd pianiste. En dat zijn klassieke muzici. Dus die zijn helemaal doordrongen van muziek. En ik denk dan, ja, ik ben maar een klein kunstenaar. Maar je wilde ooit musicalster worden. Ja, dat klopt. Ja, dus dat heeft er ook wel mee te maken. Het is een beetje misgegaan op school. Ik kwam echt op school auditie doen met van... ik ga in de musical staan. Maar ik kreeg een beetje de indruk op school ook zo van... ja, musical is eigenlijk een beetje not done. Het is een beetje kleinkunst met een kleine K, zou ik maar zeggen. En geen hoge verheven kunst. Met de grote K van kitsch. Ja. Maar daar ben ik het eigenlijk toch niet mee eens. Maar ik was toen zo jong en groen. En nou ja, je zei het al uit Vinkel in de vooraankondiging. Ja, heel klein dorpje in Brabant. Dus ik liet me daar een beetje door omverblazen. Ook omdat ik dacht, ja, ik wil mijn hele leven al hier naar de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Dus ze zullen het hier wel weten. Misschien heb ik het in Os, waar ik altijd naar de Lievekamp, naar het theater ging, helemaal verkeerd begrepen en niet goed gezien. En is alleen Tsjechov en Shakespeare goed genoeg om te bestaan, weet je wel. Dus ik dacht, oh ja, dan van die musical, dan moet ik een beetje van afstappen. En ja, met zangles ging het ook niet echt lekker op school. Dus ik ben eigenlijk een beetje het plezier kwijtgeraakt in zingen. Het is wel echt heel erg eigenlijk. Ja, maar ik ben met die school kwalijk. Ja, nou, het is ook het is een beetje een wisselwerking. Want ik was ook gewoon misschien te verlegen om voor mezelf op te komen. Durfde dat niet echt goed. Uiteindelijk heb ik wel een keer aan de bel getrokken hoor. Maar het was misschien al een beetje te laat. Maar in ieder geval, ik heb eigenlijk op een gegeven moment dat zingen helemaal achter me gelaten eigenlijk. Van dat werkt niet zoals ik zou willen dat het werkt. En het toneel nam juist, het spelen nam juist een vlucht. Want het was nieuw. En ja, daar maakte ik ineens hele grote stappen in. Dus toen dacht ik, oh, dat is waar mijn talent ligt. En ik durfde er ook niet zo goed aan. En eigenlijk om weer echt dat zingen serieus te nemen, bedoel ik. En dat heb ik zo lang voor me uitgeschoven. Eigenlijk tot nu, dus die Harry Banning, dat Harry Banning concert vind ik ook, ja, geweldig, echt een droom die uitkomt, maar ook ontzettend spannend vind ik het. Want nu moet ik het dus wel even behoorlijk serieus gaan nemen. En nou, gelukkig mag ik dan even oefenen met mijn vriend. Dat is wel heerlijk. Dat stuk. Heel mooi lied. Alfonsina y el mar heet het. Ja, dus dat is een goede opwarmer en een goede klaarstomer, denk ik, voor uiteindelijk 5 live concerten met een heel orkest achter me. Ik vind het heel leuk dat je revanche neemt op die ervaring van vroeger. Ja, maar dat ben ik ook wel gewoon aan mezelf verplicht. Dus ik zie het niet echt zozeer als wraak, hoor. Maar ik denk wel, ja, als ik straks... Eerst zei ik altijd 40, maar dat is ineens wel heel dichtbij. Maar als ik straks 85 ben en ik heb het niet gedaan, ja, dan sla ik mezelf toch wel voor mijn kop, zeg. Ja. Want ik weet eigenlijk ergens wel dat ik echt wel mooi kan zingen. Maar ik moet gewoon even weer mijn zelfvertrouwen terugvinden. En wij gaan daar allemaal van genieten. We kwamen op dit onderwerp door Ruzalka. Ja. Ik sprak het uit als Dvorak, maar het is Dvorac? Dvorak. Dvorak. Maar goed, ik ben ook geen Tsjechische, hè, dus... Vanaf juni te horen en te zien de Nationale Opera. Ja. Je hebt ook een ballet meegenomen. Een ballet dat we... waarvan ik durf te zeggen dat we dat allemaal wel kennen. Tchaikovsky, ja. Het Zwanemeer. Ja. Ja, en ik zeg dat we het allemaal wel kennen. Het is misschien een beetje een stomme aanname, maar ik denk dat het wel het beroemdste ballet ter wereld is. Denk het wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is toch wel, als je zegt ballet, dan denk ik wel dat mensen voor zich die witte tutus in een cirkel zien. Ja, Zwanemeer. En de muziek is natuurlijk ook heel bekend. Ja, ik realiseer me ook dat het een duur avondje uit is. Maar als het kan, dan moet je het toch één keer in je leven gezien hebben, het Zwanemeer. vind ik wel. Heb je het wel eens zelf gedanst? Want je hebt ook wel gedanst in je leven. Niet meer. Ja. I wish. Nee, maar niet als zevenjarig meisje. Nee, niet het Zwanenmeer. Maar ik heb inderdaad heel lang klassiek ballet gedaan, ja. Tot mijn 18e, maar echt ook heel fanatiek. En op een gegeven moment zat ik wel bij de talentenklas. Maar daar deden we eigenlijk meer soorten dans dan alleen puur klassiek. Maar het is wel een beetje dat ik naar ballet ga kijken. En dat dat eigenlijk de enige kunstvorm in het theater is waar ik helemaal gewoon voor mijn eigen ontspanning kan gaan zitten kijken. Oh. Want omdat ik denk van ja, dit kan ik echt niet. Ik had natuurlijk ook de meisjesdroom om klassieke ballerina te worden, maar ik had daar niet het lichaam voor. Niet alleen qua dat ik niet zo heel slank was of niet heel dun was, maar ook qua uitdraai van mijn voeten en qua arch. Hoe heet dat nou? Je wreef, dat die ook niet zo mooi rond. Mijn wreef kan niet zo heel mooi rond in die punt zich vormen. Dus ja, dat moest ik al snel. Die hoop moest ik al snel laten vervliegen. Maar ergens ben ik er wel dankbaar voor ook. Het is volgens mij een ontzettend zwaar bestaan om ballerina te zijn of balletdanser. Maar ja, ik geniet er ontzettend van. Ik vind het geweldig. En al die decors en de kostuums en alle pracht en praal erbij. En het kan maar niet op. Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik heb toen ik Maestro had gewonnen, toen was onderdeel van de prijs dat ik het nieuwjaarsconcert mocht dirigeren. Of in ieder geval een onderdeel. In Carré. En daar was toen ook een optreden van twee solisten van het Nationaal Ballet. Waaronder Maya Makateli. Die, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, want ze komt uit Georgië, Maya Makateli. Maar zij danste daar het duet uit het Zwanenmeer. En ik was volledig. Ik stond gewoon in de coulissen elke avond. Dat zo van zo dicht mogelijk te bekijken. Zo dichtbij mogelijk te bekijken. En toen ging ik haar volgen op Instagram. En nou blijkt dat wij precies op dezelfde dag geboren zijn. Op 5 november 1985. Ik in Den Bosch, zij in Georgië. En dan denk ik, Jezus. En ze heeft ook een kind gekregen. Iets ouder een jongetje dan mijn zoon. En ze is nog steeds gewoon, weet je wel, nog steeds prima ballerina bij het Nationaal Ballet. En dan zie ik wat zij 's ochtends voor voorbereidingen doet en zo. En dan, ja, wat doet ze dan? Ja, die ligt gewoon al in een spagaat. Maar dan dat ze haar been ook nog een stukje omhoog heeft. Dus nog verder dan 180 graden, zou ik maar zeggen. Ja, dat het al ongemakkelijk is om naar te kijken. Ja, ik ben sinds die bevalling heb ik altijd rugpijn en dit en dat. Ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Maar ik vind het ongelooflijk. En zij is ook gewoon prachtig. En ze kan niet alleen. Want dat vind ik wel belangrijk. Ik heb ooit het Zwanenmeer gezien, volgens mij van het Bolshoi Theater. Die kwamen in Carré. Maar dat deed me niks. Dat was technisch fantastisch. Echt, ja, ontzettend knap. Maar het miste een beetje voor mij, ja, de emotionaliteit of het spel of zo. En ik vind dat Maya dat wel ook. Ja, die kan alles gewoon. Het is echt een wonder. Ik vind het heel leuk dat je zegt, Maya kan alles. Het is echt een wonder. Mijn kind heet Maya. Oh, echt waar? Ja, oh, wat grappig. Mijn dochter. Maar ik weet dus, want ik zat te checken op internet. Maar de cast wordt pas 2 weken van tevoren bekendgemaakt. Dus ik weet niet of zij het gaat dansen. Ik neem aan van wel. Maar ik zag ook dat het bijna uitverkocht is. Dus je moet wel opschieten als je nog wil gaan kijken. Je moet wel opschieten om het Zwanenmeer nog mee te krijgen. Ja. Je hebt nog meer dans meegenomen. Ja. The Poetic Disasters Club. Ja. Ja. Ja, ik kon niet. Ik zag niet zo snel of ze binnenkort ergens te zien zijn. Ze staan wel altijd op de parade, geloof ik. Theaterfestival De Parade. Totaal andere dans. Echt totaal anders. 180 graden anders. Zij zijn de junior club van Club Guy & Roni. Dat is een dansgezelschap uit Groningen. En inmiddels is dat samen met Noord-Nederlands Toneel. Night noemen ze zich tegenwoordig. Club Guy & Roni heb ik zelf ook meegewerkt. Ten tijde dat ik in Groningen werkte. En nadat ik in Groningen werkte ook nog een keer. En vond ik ontzettend inspirerend. En, en de juniorclub, dat zijn net afgestudeerden of volgens mij nog stagiaires. En ja, ontzettend gedreven. Jonge mensen uit alle uithoeken van de wereld. En inmiddels mogen ook acteurs zich erbij aansluiten bij deze club. En zij krijgen dus een jaar lang onder de vleugels van Night, van Club Guy & Roni, De ruimte om te experimenteren en te leren. En mee te doen ook ik wou zeggen de professionals. Maar zij zijn natuurlijk ook in ieder geval aankomend professional. Dus volgens mij een geweldige leerschool. En ja, die voorstellingen zijn zo vet. Dus als je het ergens voorbij ziet komen, dan moet je echt gewoon gaan. Het is heel rauw en heel sexy van wat ik ervan zeker, zag. Zeker, ja. Ze deinzen niet snel ergens voor terug. Dus ze gaan de confrontatie ook met zichzelf, maar ook met het publiek wel aan. Dus neem je grootouders mee naar Tchaikovsky. En neem je kinderen mee naar de Poetic Disasters Club. Ja, of andersom. ja, dat is ook wel een goed idee. Een uur cultuur. Ik vraag al mijn gasten altijd om een lijst in te vullen. Een lijst van 20 dingen, van podcast tot boek tot beeldende kunst. En binnen dat kopje beeldende kunst ook openbare kunst. En jij neemt ons mee naar jou, naar het dorpje waar jij bent opgegroeid, Maartje. Ja. Naar Vinkel. Ja. Als we in Vinkel zijn of in de buurt, wat moeten we daar absoluut gaan bekijken? De molen. Die heb ik in ieder geval ingevuld in het lijstje. Is het kunst? Dat zat ik me nog af te vragen. Het is misschien meer een soort cultureel erfgoed. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik vind het een heel bijzonder verhaal. De Vinkelse molen die werd oorspronkelijk gebouwd eind 19e eeuw. Best wel grappig, want op een gegeven moment wilden ze dus een nieuwe kerk bouwen, waar de kerk nog steeds staat in Vinkel. Maar die kerk was zo hoog dat hij de wind ontnam aan de molen. Dus toen werd de molen al verhuisd naar een andere plek. En daar heeft hij vrolijk gedraaid. En in de Tweede Wereldoorlog is hij behoorlijk beschadigd geraakt. En toen was er na de Tweede Wereldoorlog een hoop gesteggel over of daar een schadevergoeding voor kon komen. Maar Vinkel behoorde toen tot 5 verschillende gemeentes. Terwijl het is een dorpje van nu, denk 2000 inwoners of zo. Dus ik weet niet eens hoe weinig mensen er toen woonden. Maar verdeeld onder 5 verschillende gemeentes. Dus dat werd een enorm bureaucratisch iets. En uiteindelijk is die schadevergoeding er niet van gekomen. En toen heeft de eigenaar van de molen gezegd, Oké, laat maar dan, ik ga hem verkopen, die hele molen. En die molen is dus gedemonteerd en verscheept naar Amerika. Hij staat nu, hij is weer opgebouwd. Wederopstanding. Ja, hij staat al sinds 1964 in Holland, Michigan. En ongeveer 12, 13 jaar geleden, toen was er iemand in Vinkel, Egbert van Wanrooy, die dacht, ja, die molen, dat is eigenlijk toch wel een heel bijzonder iets. Kunnen we niet proberen om die molen terug te krijgen uit Amerika? Nou, dat bleek niet mogelijk. Maar toen is wel het idee ontstaan om hem dan weer opnieuw te bouwen. En dat is een project geweest van, nou, ik denk 10 jaar. Ja, want hij is in 2020 weer heropend. En dus helemaal door vrijwilligers. Dus ik vind dat zo ontzettend mooi dat het de hele dorp met elkaar heeft samengewerkt en sponsoren gezocht en handige handjes die mee hebben geholpen om het op te bouwen in de vrije tijd. En ja, en nu staat hij er wel op een andere plek, langs de Wetering, sloopt. En nu kun je er naartoe en is er ook van alles te doen. Je kan een koffie drinken, het is een hele mooie fietsroute of wandelroute. Maar er worden ook dingen georganiseerd. Pardon. Avonden van het koor of weet je wel, uitvoeringen, concerten. Ik vind het gewoon ontzettend ontroerende. Actie. Gebouw en actie, ja, ja, van dat hele dorp samen. Ja. Kom je nog vaak in Vinkel? Nee. Nee. Dat ligt ook een beetje aan mijn schema. Het is vrij onregelmatig en ik vind het wel jammer hoor. Maar meestal komen nu mijn ouders naar Hilversum om elke donderdag om op mijn zoontje te passen. Maar ik ben er niet zo vaak meer, nee. Nee, het is nu ook wel weer erg lang geleden, vind ik eigenlijk. Hup naar Vinkel, ja. Hup naar Vinkel, ja. Muziek. Je hebt een concert en een album meegenomen. van een artiest die heel veel mensen kennen, maar misschien niet van naam. Dit is haar belangrijkste wapenfeit. Samen met Gotye was dit een hit waar je niet omheen kon. Miljard streams. Wow. Kimbra. Ja. En het album komt deze week uit, 27 januari om precies te zijn. Ja. Maar er is ook een concert overmorgen in de Tolhuistuin. Aan de dinsdag, ja, in de Tolhuistuin, ja. Ik moet de credits voor deze keuze een beetje aan mijn vriend geven. Want ik kende haar niet. En ik kende dit nummer natuurlijk wel, maar ik wist ook helemaal niet wie dat meisje was. Maar in 2018 nam hij me mee, ook naar de Tolhuistuin. Want toen kwam ze daar ook. En ik dacht, ja, geen idee. Ik ben ook een beetje... vond dit een moeilijke. Omdat ik niet zo goed ben in hedendaagse muziek bijhouden. Dat neem ik mezelf ook wel kwalijk. Maar ja, op de een of andere manier lukt me dat niet zo goed. Maar ja, omdat het toch actueel moest zijn, dacht ik, ja nee, maar dan moet zij het gewoon zijn. Ook omdat we natuurlijk zelf naar het concert gaan dinsdag. Wel ontzettend veel zin in. Maar 4 jaar geleden heeft dat ja, toch wel een behoorlijke indruk op me gemaakt. Ze doet ook veel elektronisch. Dus ja, ik vond zo'n powervrouw ook. Ze heeft allemaal knoppen voor zich en daar drukt ze dan op. En tegelijkertijd... zingt ze echt fantastisch. Het is een ontzettend goede vocalist. En ik vind haar echt super creatief. Alle albums die ze tot dusver heeft gemaakt... ja, verschillen ook echt enorm van elkaar. Er zijn nu 2 tracks van haar nieuwe album al te horen. En vooral Save Me vind ik wel weer echt wonderschoon. Ik heb een stukje meegenomen. Oh, echt waar? Oh, ja. Leuk. Kimbra dus. Ja, Kimbra. Oh, ja, had ik de naam nog niet eens genoemd. Nee, ik wel hoor. Oh, wel goed. Oh, ja. Uit Nieuw-Zeeland oorspronkelijk. Ik vind haar ontzettend creatief en prachtig melodielijn. En dus misschien in dit nummer dan net wat minder qua melodie. Maar ze doet gewoon alles zelf. En ze heeft invloeden van Prince, waar ik dan wel behoorlijk fan van ben. Jeff Buckley ook, Nina Simone, dat hoor je allemaal... wel langskomen. En in haar vorige albums vond ik ook best wel een beetje Motown-achtig. Maar dat, ja, dat bewerkt ze dan weer zo dat het toch weer nieuw is. En ik ben gewoon heel benieuwd naar dit nieuwe album. En heel veel zin in het concert aanstaande dinsdag in de Tolhuistuin. En dat vind ik ook echt leuk. Ik ben ook niet zo van de hele grote zalen, maar nee. Ik vind het heel fijn zo... ja, intiem. En vorige keer was het echt een feestje, want er waren echt heel veel mensen die al die nummers konden meezingen en zo. Ja, het was ontzettend opzwepend. Heel erg tof. Kimbra aanstaande dinsdag in de Tolhuistuin in Amsterdam. En vrijdag komt het album A Reckoning uit. Kijken. Je hebt een hele actuele film meegenomen. Ik heb hem ook nog niet gezien. Nou! Want dat kan volgens mij. Ja, alleen in een sneak preview of zo, als je geluk had. Ja, of als je heel stout bent en... Oh ja, dat doe ik niet. Nee, helemaal nooit. Nee. Nee. Nee, dat kan natuurlijk ook niet met je werk. Natuurlijk. Ja. Nee. Word je daar ook een beetje boos van als mensen dat wel doen? Nou, ja, ik ga er niks van zeggen direct. Maar ik vind eigenlijk moet je dat gewoon niet doen. Ik bedoel, als je ook weet hoeveel tijd het kost om zo'n film te maken... vanaf het eerste idee totdat hij te zien is in de bioscoop... Ja, vind ik wel heftig als je dat allemaal gewoon overslaat en dan gratis gaat downloaden. Vind ik jammer. Toch een vorm van diefstal. Ja. Ja, ja, vroeger had je dat op die dvd's, toch? Had je zo'n... was het van Sieren of zo? Ja. Ja, zo, ja, niet echt een reclamespot, maar een campagne. Zo heel heftig. Maar ja, ben ik het wel mee eens eigenlijk. Ja, ja. Nou, dan kan ik zeggen dat... Heb jij hem wel stiekem gedownload? Ja, ja, het is echt heel erg. Maar ik was zo benieuwd. Ik kon, ja, ik kon het niet inhouden. Het gaat over... Maar je moest je ook voorbereiden op dit gesprek natuurlijk. Ja, precies. The Banshees of Inisherin. Ja. Met in de hoofdrol Colin Farrell. Onder andere. Ja. Over een Iers eiland. Over vriendschap. Waarom werd jij getriggerd om deze film te kijken? Omdat ik helemaal weg was van de vorige film van Martin McDonagh, de regisseur. Dat was Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, echt ook weer blown away. Ik vond een van mijn favoriete films, kan ik wel zeggen. Ik vond het zo mooi. Zo pijnlijk, maar ook weer grappig. En je weet gewoon niet of je nou moet gaan zitten lachen of huilen tegelijk. En alles gaat er doorheen. Het is gewoon hele... ja, harde, echte mensen die je ziet. En Frances McDormand speelt daar de hoofdrol in. Daar ben ik ook ontzettend fan van. Ik vind haar een geweldige actrice. Maar ik heb gisteren die film dus nog een keer zitten kijken. Sam Rockwell, die speelt Jason Dixon. Een beetje een foute politieagent. Ja, enorme hufter, maar tegelijkertijd... voel je dat er van alles achter zit. Enorme ellende en frustratie. En dus hij maakt... ja, en dan, want Martin McDonagh schrijft het ook en hij regisseert het. Dus nou, dat script is al geweldig. En weer ook die personages die zo rijk zijn. En dan helemaal niet per se scènes lang aan bod komen of zo. Maar misschien maar een paar zinnen hebben. Maar je weet meteen met wat voor iemand je te maken hebt. En dat, ja, dat vind ik wel ontzettend knap. En dat is voor een acteur natuurlijk fantastisch om te spelen. Dat is in deze film ook weer ja, het geval. Ja. Met ook nog iets ontzettend charmants. En dat is dat er een enorm vet Iers accent wordt gesproken. Ja, heerlijk. En daar heb ik een klein stukje van mee. If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Have you been rowing? Have you been rowing? Have we been rowing? Well, you are rowing. It does look like we're rowing. You can't just stop being friends with a fella. He's dull, Siobhan. But he's always been dull. Maybe this whole thing has just been about getting you to stand up for yourself. Ja, The Banshees of Inisherin. Maar heb je dit zonder ondertiteling zitten kijken dan? Of kan je met ondertiteling downloaden? Met ondertiteling, nee, anders is het niet te nee, doen. Nee, dat wou ik zeggen. Maar het is echt heel ontroerend, ja, over vriendschap. En ook heel erg grappig. Ja, want het zijn dus twee beste vrienden. En waarvan de een van de een op de andere dag besluit om de vriendschap te verbreken. Ja, het is een heel eigenaardig concept toch eigenlijk. Maar hij zegt ook van ja, als je niet mij met rust laat... dan ga ik één voor één mijn vingers afknippen. Ja, het is ook heel... het is hier en daar ook wel heel grof. Ja. Op een prettige manier. Maar ja, daar hou ik wel van. En ja, volgens mij succes gegarandeerd... want hij heeft al 3 Golden Globes in de wacht gesleept. Waaronder beste hoofdrol voor Colin Farrell. En beste komische film. En beste scenario, dus ja. Geweldig film, The Banshees of Inisherin. Wat je nog meer hebt meegenomen om te kijken is Afterlife van Ricky, ja, Gervais. Maar dat heeft iedereen al gezien, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Maar het is ook wel leuk om aan te stippen. Je hebt zo'n mooie lijst meegenomen. Ik zal er trouwens ook bij zeggen dat deze aflevering, mocht je net inschakelen op NPO Radio 1, ook beschikbaar komt als podcast. Dit programma heet Een Uur Cultuur. En als je daar dan op klikt, bijvoorbeeld in de NPO Radio 1 app of op je favoriete podcastplatform, dan staan ook alle tips en links erbij. Dus mocht je geen zin hebben om verder mee te schrijven met deze uitzending, dan hoeft dat ook niet. Je kan het allemaal terugvinden. Afterlife dus. Maar ik ben er dankzij deze lijst ook achtergekomen, Maartje van de Wetering. Ja? Dat je een kattenmens bent. Heel erg. De docu Inside the Mind of a Cat. Ja, het is echt hoogwaardige kunst. Nee, ontzettend grote favoriet cultureel. Nee, dat was een beetje een grapje. Ook omdat ik zelf... nee, ik ben wel echt een heel erg kattenmens. Dus ik wilde het heel graag zien, die documentaire. Het is gewoon één lang kattenvideootje. Net als je op Instagram kan gaan zitten reelen, zeg maar. Wat ik heel prettig vind, moet ik eerlijk bekennen. Oh ja, kun je eindeloos scrollen? Oh ja, maar vooral die kattenfilmpjes. Maar wat is dat dan toch? Er is een onderzoek naar gedaan, maar ik moet dat weer eens teruglezen. Wat het dan precies opwekt in je hersenen. Waarom je die katten. Ook al ben je geen kattenmens, toch heeft een kattenfilmpje doet iets met je brein, blijkbaar. Het zal iets met endorfine te maken zoiets hebben. Zoiets, denk of ik. Oxytocine, ja. Misschien dat het oproept. Knuffelhormoon. Ja, ik weet het niet. Misschien, ik weet het niet. Ik moet dat weer eens teruglezen. Dus ik kan er nu niks zinnigs over zeggen. Maar ik had het ook wel even nodig. Zo in de eerste repetitieweken met de thema's dood en kanker de hele tijd. Oh, dat de kan hele me dag, echt dat voorstellen. Ik dacht, nou, ja. Ik ga even een kattendocumentaire kijken. Mocht je dus net inschakelen als je denkt, dood en kanker, wat is hier allemaal besproken? Maartje van der Wetering is hier onder andere te gast om te praten over de voorstelling Komt een vrouw bij de dokter? De boekverfilming van het boek van Kluun. En dat verhaal behandelt dergelijke thema's. Dus, kattenfilmpjes als tegenwicht. Maar ja, er werd hier en daar nog wel een grappig feitje gegeven. Bijvoorbeeld dat op een gegeven moment de katholieke kerk in de middeleeuwen een jacht maakte op katten. Want was natuurlijk die spanden samen met heksen, zeg maar. Dus de katten werden ook allemaal op de brandstapel gegooid of gedood. Oh, dat wist ik niet. En daardoor waren er dus heel veel knaagdieren, ratten. En op die ratten zaten luizen die de pest verspreiden. Of vlooien, denk ik. En daardoor is die pest dus zo ontzettend uitgebroken. Dus zo zie je toch maar weer waar de kat goed voor is. Als er meer katten waren geweest, misschien wel minder pest. Meer katten, minder katholieken. Nee, ik ben zelf katholiek opgevoed, dus dat zou ik nu willen zeggen. Maar vond ik wel geestig. En het is eigenlijk ook wel heel grappig, want aan het eind, er zijn allerlei katprofessoren die aan het woord komen. Dat gaat mij ook te ver, hoor. En dan aan het eind van de aflevering zit er een van hen helemaal in tranen, omdat het zo ontroerd is. Ik weet niet eens waarom, maar gewoon vanwege het wezen kat. Maar, ja. Inside the Mind of a Cat. te bekijken onder andere op Netflix. Je hebt ook nog meegenomen een gratis tip. Ja, de voorleesdagen, de nationale voorleesdagen. Komende week. 25 januari tot met 4 februari, geloof ik, hè? Need I say more? Ja, ik doe het zelf ontzettend graag, voorlezen. Ik werd erop geattendeerd eigenlijk door het kinderdagverblijf. Die besteden er dus aandacht aan. Volgens mij zijn er ook ontzettend veel activiteiten in bibliotheken en op scholen. En ik hoor veel op de radio. Ik luister veel Radio 1, dus heel veel nieuws. Dat de leesvaardigheid zo achteruit gaat. En ik denk wel dat begint ook bij voorgelezen worden, hè? Dat daarmee de interesse wordt gewekt. En ik merk het ook aan mijn eigen zoontje, dat ik hem elke avond voorlees en dat hij daar zoveel woordjes van opsteekt. Een half jaar terug, dus toen was hij eigenlijk net 2, toen wilde hij steeds hetzelfde boek en dat was op rijm. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga zo'n woordje weglaten. En hij wist het gewoon allemaal. Dus hij maakte al die zinnetjes af. En ik weet niet of hij dan per se precies wist wat dat woordje betekende. Maar het is in ieder geval al door het brein heen gegaan. En ik vind het gewoon een heel fijn, intiem gebeuren aan het eind van de dag. Wat ik straks op tournee 5 dagen per week moet missen. Daar zie ik wel tegenop. Maartje van der Wetering, heel erg bedankt voor de geweldige tips. Graag gedaan. Ik ben heel blij dat je er bent. Ga genieten van Komt een vrouw bij de dokter. Ja. De première is aanstonds. Ster. Toen Thomas Erdbrink niet meer in Iran mocht werken, dacht hij, moet ik dan niet een tijdje in Kabul gaan zitten? Want het verhaal daar is nog lang niet klaar. Dat verhaal begint pas. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Onze Man bij de Taliban. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop in Museum Catharijneconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april.